Już dziś na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier o pakcie migracyjnym. Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, głównie z Ukrainy. Stany Zjednoczone podnoszą cła na chińskie produkty z kluczowych dla amerykańskiej gospodarki segmentów. Nie żyje Zofia Czekalska, Sosenka. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, miała 100 lat. Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego, zapowiedział premier Donald Tusk. Ministrowie finansów unijnych państw ostatecznie zatwierdzili dokument. Polska, Słowacja i Węgry głosowały przeciw. Premier powiedział, że pakt migracyjny był negocjowany przez rząd Mateusza Morawieckiego, tymczasem minister reprezentujący jego gabinet głosował dziś przeciw. Zaznaczył, że stanowisko Polski od początku było jasne. Nam udało się po pierwsze uzyskać takie zapisy w pakcie migracyjnym, które czynią ten pakt niegroźny dla Polski, czy dużo mniej groźny w konsekwencji niż na początku. Szef rządu przypomniał, że nasz kraj przyjął setki tysięcy migrantów w związku z wojną rosyjsko-ukraińską oraz dziesiątki tysięcy migrantów z Białorusi. Podkreślił, że pakt migracyjny przyjęty w tym kształcie jak dzisiaj daje Polsce możliwości unikania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Premier zapewnił, że Polska będzie beneficjentem paktu, a Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Dodał, że Polska będzie skutecznie egzekwować wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, głównie z Ukrainy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podniesienie ceł na część produktów z Chin ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych. Chodzi o pojazdy elektryczne, baterie do nich, stal, minerały o kluczowym znaczeniu do produkcji sprzętu elektronicznego. Joe Biden podkreślił, że podniesienie ceł ma chronić miejsca pracy w amerykańskim przemyśle. Ogłaszam dzisiaj 25% cła na stal i aluminium. Poczynimy też wielkie inwestycje w czystą produkcję amerykańskiej stali i aluminium. 100% na pojazdy elektryczne wyprodukowane w Chinach. Nie zamierzamy pozwolić Chinom, aby zalały nasz rynek sprzętem, z którym nie możemy zdrowo konkurować. Ogłaszam też wprowadzenie 25% cła na chińskie baterie do pojazdów elektrycznych, a także 25% cła na rzadkie minerały używane do produkcji tych baterii. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało, że podejmie środki w celu ochrony swoich interesów. Pierwszy z serii egzaminów za ósmoklasistami z języka polskiego pisali rozprawkę o tym, czy warto pomagać innym lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem wybranej przez siebie lektury obowiązkowej. Ich znajomością musieli się wykazać także ukraińscy uczniowie, którzy uczą się w polskich szkołach. Jednym z nich jest Igor, który chodzi do szkoły podstawowej nr 58 w Bydgoszczy. Pisałem drugi temat. Trzeba było napisać o tym, że ty spotkałeś bohatera z obowiązkowej lektury i trzeba było opowiedzieć o tym, jak on tobie mógł pomóc z czymś. Waleria. Język polski nie sprawia ci trudności? Trochę sprawia, ale nie tak, że nie mogę z nim poradzić. Kto wybrał pisać egzamin po ukraińsku, to tylko tam zagadnienia są po ukraińsku, ale ja wybrałam po polsku pisać, bo myślę, że to jest łatwiej po 2 latach uczenia w polskiej szkole. Jutro ósmoklasiści będą pisać egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Teraz smutna informacja. Nie żyje Zofia Czekalska-Sosenka. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Miała 100 lat. O jej śmierci poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zofia Czekalska pochodziła z Tomaszowa Mazowieckiego. W Powstaniu walczyła w Śródmieściu. W 2018 roku została odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Roman Polański wygrywa proces w Paryżu. Polski reżyser został uniewinniony w sprawie, w której oskarżono go o zniesławienie. Kilka lat temu brytyjska aktorka Charlotte Louis zarzuciła mu przemoc seksualną. Roman Polański nazwał to ohydnym kłamstwem. Sąd w Paryżu ocenił, że Roman Polański miał prawo oskarżyć brytyjską aktorkę o kłamstwo. Uznano, że jego wypowiedź sprzed 5 lat dla tygodnika Paris Match nie narusza zasad wolności słowa. W 2010 roku Charlotte Louis oznajmiła, że Polański wykorzystywał ją seksualnie na planie filmu Piraci w latach 80. Miała wtedy 16 lat. Kilka lat później w rozmowie z brytyjskim tabloidem aktorka powiedziała, że bardzo chciała mieć romans z reżyserem. Louis twierdzi, że media przekręciły jej słowa, ale adwokaci Polańskiego powołali się na nie podczas procesu, aby bronić swojego klienta. To jedna z wielu afer seksualnych, które ciągną się za reżyserem. W przyszłym roku w Kalifornii ruszy proces dotyczący oskarżeń o gwałt pod jego adresem. Polański, który ucieka przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości od ponad 50 lat, twierdzi, że zarówno w tej, jak i w innych sprawach jest niewinny. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Na początek hokej na lodzie. Zaglądamy do Ostrawy. Tam Polacy grają z Francuzami w swoim trzecim meczu podczas Mistrzostw Świata Elity. Niestety biało-czerwoni przegrali pierwszą tercję 0-2. Jest to ważny mecz w kontekście utrzymania się w elicie. Do tej pory podopieczni trenera Roberta Calabera dwa razy przegrali, ale po całkiem niezłych meczach. Najpierw 4-5 po dogrywce z Łotyszami, a potem 1-5 ze Szwedami. Hubert Hurkacz w swoim stylu po trzysetowym pojedynku awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Polski tenisista pokonał po niełatwym meczu Argentyńczyka Sebastiana Baeza 5-7, 7-6, 6-4. W walce o półfinał Hurkacz zagra z Amerykaninem Tomim Polem. To nie koniec dobrych informacji z Rzymu. Iga Świątek zagra w półfinale. W spotkaniu ćwierćfinałowym liderująca w rankingu Polka pokonała dość łatwo Amerykankę Madison Keys 6-1, 6-3. Mecz trwał godzinę i 16 minut. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff lub Chinka Qin Wanzhen. Polskie siatkarki pokonały w Antalii Włoszki 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla Polski, 17, zdobyła atakująca Magdalena Stysiak. W kolejnych spotkaniach turnieju rozgrywanego w Turcji Polki zagrają z Francuzkami, Holenderkami i Japonkami. Koszykarze Spójni Stargard sprawili sporą niespodziankę, bo awansowali do półfinału Ekstraklasy. W piątym meczu ćwierćfinału Spójnia pokonała na wyjeździe Anwil Wrocławek 81-77. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół ze Stargardu triumfował 3-2. Rozczarowania po tym meczu nie krył kapitan gospodarzy Kamil Łączyński. No od początku te pierwsze minuty już było widać, że nie wyszliśmy idealnie w spotkanie 0-11. Spróbowaliśmy cały czas, goniliśmy cały mecz, byliśmy z tyłu. Mieliśmy, myślę, wydaje swoje momenty i gdy poczuliśmy już tą odległość 5-3 punktów, to piłka gdzieś wykręcała z kosza i nie chciała wpaść. Teraz w półfinałach Spójnia zmierzy się z broniącym mistrzowskiego tytułu Kingiem Szczecin. Francuz Valentin Paré-Pant wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Na 30. miejscu do mety dojechał Rafał Majka, a 145. był Stanisław Aniołkowski. Jutro przeważnie pogodnie, więcej chmur we wschodniej połowie kraju. Na południu Śląska i Małopolski możliwy przelotny deszcz lub słabe burze. Termometry pokażą 18 stopni na zachodzie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie. Spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni: sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny: Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy po tygodniowej przerwie. Jesteśmy znowuż z Państwem i zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Chociaż z tego wszystkiego, co się działo w zeszłym tygodniu, nie otrząśniemy się szybko, jeśli chodzi o straty na scenie muzycznej. Dziś wrócimy do tych wydarzeń, do tych smutnych wydarzeń. Wrócimy do postaci właściwie, którą nie sposób ominąć, jeśli ktokolwiek interesuje się muzyką niezależną, niezależną sceną rockową, to musiał się natknąć na tego reżysera dźwięku. On nie lubił chyba hasła producent. Przed tygodniem żegnaliśmy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i w tym samym czasie odszedł także Steve Albini, człowiek, bez którego trudno sobie wyobrazić historię muzyki ostatnich dekad. To, co zrobił jako muzyk, ale przede wszystkim jako właśnie inżynier dźwięku, jako człowiek siedzący przy konsolecie, to wszystko jest nie do przecenienia. O nim i będziemy mówić w drugiej godzinie, będziemy to ilustrować oczywiście muzyką i z płyt grupy Szelak, w tym tej najnowszej, tej, która się jeszcze nie ukazała. To będą przedpremierowe emisje. Nie wiem, czy światowa przedpremiera, czy tylko polska, czy w polskim radiu. Ale... Światowa premiera nowego Szelaka, który pojawia się kiedy? W piątek? W piątek. No ale dotarliśmy do tej płyty, która była, wydanie było wielokrotnie przekładane. No i niestety Steve Albini tego wydania, tej publikacji nie doczekał, a pierwsza godzina to będą nowe nagrania z różnych półek. Zgromadziło się tego trochę, no bo nie było nas przed tygodniem, więc właściwie wysypuje się. Więc już nic nie mówimy, tylko gramy. Never say a bad thing about her. piękny początek i piękny koniec. Tak, tej płyty się słucha jak Beatlesów na zmianę z Beach Boysami, ale to jest zespół The Lemon Twigs. To jest w ogóle fenomen. W maju, ale ubiegłego roku, ukazała się poprzednia płyta, album zatytułowany Everything Harmony. Rewelacyjny album. I A Dream Is All We Know to jest kolejna płyta, która potwierdza, że panowie z The Lemon Twigs to jest fenomen w dziedzinie pisania piosenek takich z kluczem wskazującym nam jakiś okres w przeszłości, bo ta płyta Everything Harmony to był taki klucz raczej lat 70., a tutaj mamy klucz lat 60., bardzo mocny. Ale to jest tak, że w przypadku i tej poprzedniej, i tej płyty mamy do czynienia po prostu ze znakomitymi piosenkami i singlami. Właściwie co utwór, to singiel i tak jest również w przypadku tej płyty. To nie są długie albumy, to są tam 30 minut z groszami. Ja mam kategorię dla zespołu Lemon Twigs, która sprawdza mi się już od kilku lat. To jest najlepsza płyta w kategorii Beatlesowskiej. I to po prostu nie mają tutaj konkurencji. To są w ogóle najlepsze płyty w kategorii melodia i najlepsze płyty w kategorii aranżacja, moim zdaniem. Trudno uwierzyć, że się tak nagrywa płyty. My się ekscytujemy tym trochę. Oczywiście, mnóstwo płyt brzmi jak albumy sprzed dekad. Ale napisać zupełnie nowe utwory w ten sposób i zaaranżować je, nagrać w roku 2024, to nie jest takie najłatwiejsze zadanie, a tutaj wszystko jest zrobione tak jak trzeba, włącznie z tym, że nawet Sean Lennon się pojawia w pewnym momencie jako gość. W jednym utworze, jako producent. Tak, a przypomnę, że panowie z The Lemon Twigs to są Brian Daddario i Michael Daddario i oni grają na prawie wszystkich różnych, przeróżnych instrumentach i właściwie znakomicie by sobie poradzili sami z nagraniem, wyprodukowaniem tego całego materiału. No ale gości trochę jest. Jedna rzecz może pozostaje zagadką, ale być może głęboko nie sięgałem. Oni rozpoczynali swoją karierę od płyt nagrywanych dla wytwórni 4D. I w którymś momencie chyba po dwóch albumach to się wszystko gdzieś tam rozkleiło i wydają teraz po prostu dla innej, małej, niezależnej wytwórni. Ciekawe, dlaczego. Wydają dla 4D to jest... Tak, wydają dla mikroskopijnej wytwórni, a płyty są coraz lepsze. Capture Tracks, tak się nazywa ta firma. U nas chyba nie ma nawet oficjalnej dystrybucji. Zaryzykuję, ale na Bandcampie i w internecie wszystko oczywiście jest do posłuchania. To co, jeszcze jeden utwór? Ależ oczywiście. Peppermint Roses, a później fragment innej płyty, która bardzo nam się podobała przed tygodniem, kiedy nas nie było na antenie i też jest jakby płytą z przeszłości. No i myślę, że to też jest ulubiona płyta naszych koleżanek i kolegów z Trójki, bo słyszę o każdej porze i to wspaniale. Jessica Pratt. Pretend to be się rozpoczęliśmy bardzo popowo, no ale jeśli takie płyty się ukazują, to koniecznie musimy się nimi z Państwem podzielić. By Hook or By Crook to Jessica Pratt przed momentem z płyty Here in the Peach, a wcześniej nasze ulubione rodzeństwo, czyli The Lemon Twigs. Te dwie godziny dzisiejszego wydania HCH będą trochę ze sobą kontrastować, dlatego że ta druga, przypomnijmy, Steve Albini, a w tej pierwszej właściwie takiej muzyki, którą mógłby nagrywać, no Steve Albini mógł nagrywać wszystko, więc trochę pewnie jej będzie, natomiast dominować będzie pop i takiej wersji eleganckiej, finezyjnej i muzyka latynoamerykańska. Bo za chwilę fragment płyty duetu Ibelis Guardia Ferragutti Frank Rosali, Turbulencja. Płyta się nazywa Mestisks i została wydana przez wytwórnię International Anthem. To jest duet, który się odnosi do swoich korzeni boliwijskich, brazylijskich, portorykańskich. Ona śpiewająca, grająca na instrumentach klawiszowych, córka saksofonisty, kompozytora Pedro Ferragutiego, Brazylijczyka. I raczej patrzy w tę stronę kontynentu południowoamerykańskiego. A z kolei Frank Rosali, perkusista, znakomity zresztą muzyk sceny chicagowskiej, zerka w stronę Puerto Rico. To za chwilę. Ale zaczniemy od swoistego hołdu i trochę znowuż podróż do przeszłości. Mówię znowuż, ponieważ te dwie nowe płyty, czyli The Lemon Twigs i Jessica Pratt, to jest absolutnie hołd dla muzyki popowej lat 60. A teraz, cóż, 50 lat temu, już w tej chwili 51 lat temu, ukazała się solowa płyta pewnego bardzo ważnego japońskiego muzyka. 73 rok. W 78, czyli kilka lat później, wraz z Ruichim Sakamoto, zakładał Yellow Magic Orchestra. Ale zanim to nastąpiło, to już nagrywał solowe płyty, czyli Harumi Hosono. I obserwujemy wszystko to, co się dzieje wokół tego specjalnego wydawnictwa przygotowywanego przez wytwórnię Stone Throw. Ukazują się kolejne single. Na razie oczywiście całej płyty nie mamy, ale te single wróżą coś, co będzie też niezwykle złożone rytmicznie, urokliwe, melodyjne bardzo. Ten najnowszy singiel Fukuwa Uchi Oni Wa Soto przygotował na bazie oczywiście oryginału Haruomiego Hosono John Carroll Kirby jeszcze z uczestnictwem The Mizuhara Sisters. I to za moment, a później właśnie wspomniany duet Ibelise Guardia Ferragutti Frank Rosali. Oni wa sato, pole wa do bake. Turbulencja z najnowszej płyty duetu Ibelis, Guardia Ferraguti, Frank Rosalie, a wraz z nimi jeszcze sporo innych wspaniałych muzyków. Matt Lux na gitarze basowej, Bill McKay na elektrycznej, Chris Doyle, Michael Patrick Avery. I nie brakuje gości również w innych utworach na tej płycie. A jeśli chodzi o Harumiego Hosono i płytę Hosono House, to myślę, że za jakiś czas możemy się spotkać i po prostu zestawić sobie oryginały z tymi wersjami, które powoli są ujawniane, bo już kilku można wysłuchać, no ale co tak naprawdę się zdarzy, to o tym dowiemy się 24 maja. To umawiamy się w takim razie i będziemy śledzić i konfrontować te wersje. Natomiast wkrótce, za półtora tygodnia, ukazuje się płyta formacji Jantar. I ten taki latynoamerykańska rytmika w utworze, który wybrzmiał przed momentem, niech będzie wstępem do tego, co na tej płycie. Na płycie Polaków. Jakuba Ziołka, który założył tę super grupę z Krzysztofem Kaliskim, grającym na gitarze, Grzegorzem Tarwidem na fortepianie i Tomaszem Popowskim na perkusji. I pojawia się tu jeszcze dość regularnie Małgorzata Zielińska z grupy Rycerzyki jako drugi głos. Tak, i gdyby państwo chcieli także odszukać tropy południowoamerykańskie, tropy tropikali w tej muzyce, to oczywiście wszystko można odnaleźć, bo pod względem muzycznym jest to rzecz niezwykle ciekawa. Jest samba, jest bossa nova, pojawiają się improwizacje Tarwida, takie również w duchu muzyki brazylijskiej, natomiast dla mnie to, co jest najważniejsze, bo całą płytę już znamy, to jest to, że po raz kolejny sprawdza się no właściwie jest stara prawidłowość w polskiej muzyce, że dobry, wyrafinowany pop robi się nad morzem. Bo ewidentnie, jeśli chodzi o tę płytę, może muzycy nie, ale inspiracje są nadmorskie w całej pełni. Tu mamy morze co rusz i to myślę, że to jest tak naprawdę polskie morze, tylko przybliżone do tego, jak to może wyglądać. No, a skoro płyta nosi tytuł Turnus, to właściwie wszystko jasne. Utwór, który wybraliśmy dla państwa przedpremierowo, nosi tytuł Pył. Bądź ze mną tu, choć przez chwilę. Go! Jantar, czyli Jakub Ziołek na przedzie, jako drugi głos Gosia Zielińska, również w tym utworze. Jak ktoś z cierpliwością dotrwa do 24 maja, to jeszcze usłyszy grającego na wibrafonie Macia Morettiego w finale tej płyty. Ale także proszę zwrócić uwagę na ten fortepian Grzegorza Tarwida, który brzmi absolutnie nieprawdopodobnie. No to jest taka pozycja, na którą czekamy, chociaż no, już znamy ten album, w związku z tym wiemy, co tak naprawdę na nim się dzieje. Była Brazylia po polsku, to teraz będzie Japonia po polsku. No właśnie, bo to jest taki kierunek, który ostatnio dosyć intensywnie jest uczęszczany. Piotr Kaliński z zespołu Hino The Tapes właśnie powrócił z Japonii, gdzie nawiązywał kontakty, gdzie także rejestrował muzykę i na nowej płycie Hino The Tapes wątków japońskich będzie jeszcze więcej niż na tej, która ukazała się zupełnie niedawno i o której Państwu też opowiadaliśmy. I Piotr Kaliński, żeby było zabawniej, trochę pojechał też tropem Wacka Zimpla, ponieważ wiedział, że Wacław Zimpel przebywał w Japonii w ostatnim czasie i miał doskonałą prasę. A Wacław Zimpel, klarnecista, multiinstrumentalista, pojechał do Japonii na prawie miesiąc i uczestniczył w różnych przedsięwzięciach, także teatralnych. Po prostu wykonywał muzykę podczas spektakli, ale także spotykał się z muzykami, podglądał instrumenty, nie tylko podglądał, rejestrował różne rzeczy. No i bardzo proszę, mamy efekt. Tak, była praca nad spektaklem Gombrowicza Iwona Księżniczka Burgunda. Zabrał Wacław Zimpel ze sobą oczywiście swoje instrumenty, ale w pewnym momencie reżyser spektaklu chciał trąbkę. Więc wywiózł do Japonii Wacław Zimpel nie tyle trębacza ani trąbkę, co sample trąbki Kamila Szuszkiewicza, które poddał przeróbkom elektronicznym poprzez syntezę granularną i stąd się przemodelowany dźwięk trąbki na płycie, która jest rodzajem takich zapisków muzycznych. Tak, to jest taki dziennik japoński. Dziennik japoński. Mhm. Na razie poznaliśmy tylko jeden utwór z tej płyty, która ukaże się 21 czerwca. Utwór ten nosi tytuł Curved Lines of the Past. A jak to z dziennikami bywa? One często ukazują się w wielu tomach i tutaj mamy także część pierwszą. Także proszę przygotować się na pewnie kolejne wydania wspomnień suwenirów japońskich Wacka Zimpla. Albo po prostu załatwić Zimplowi jakiś kolejny bilet do Japonii, to będzie druga część. Thank you. Wacław Zimpel z wycieczki, a właściwie no, z wypadu artystycznego do Japonii, Curved Lines of the Past, całość epki, bo to będą cztery utwory 21 czerwca. No a z naszej strony w tej godzinie HCH to już jest prawie wszystko. Zostawiliśmy sobie w ramach opróżniania magazynów, w których nazbierało się przez dwa tygodnie jeszcze dwie płyty. Kitty Forsyth i jej nowy album The Hollow. To jest artystka związana ze światem filmu, teatru, ale od pewnego czasu zajmuje się muzyką i te swoje doświadczenia teatralne i filmowe przenosi także na scenę. Bardzo piękna nowa płyta. Prezentujemy Państwu jeden fragment i przypominamy, że artystka wystąpi podczas tegorocznego festiwalu Efemera. To będzie jeden koncert podczas tego wieczoru, także inni artyści, no ale ona jest również zaplanowana. Całość 8 czerwca, a na koniec tej godziny Antonina Nowacka i fragmencik nowej płyty Sylfin Soporifera, która przygotowywana jest na lipiec i też jak zwykle inspiracje pochodzą między innymi z różnych podróży. A my wracamy po godzinie 22. A cold wind sweeps up the dead. An air so dreary, even if it's his body, would lay its spirit down to die.